Teraz za 3399 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent podpisał projekt ustawy o ochronie polskiej wsi. Ukraina nie odda nawet kawałka swojej ziemi, to odpowiedź na sugestie Donalda Trumpa. Konie arabskie czystej krwi podbijają serca w Janowie Podlaski. Prezydent Karol Nawrocki na spotkaniu z rolnikami w Krąpieli na Pomorzu Zachodnim podpisał projekt ustawy o ochronie polskiej wsi. Potrzebuje ona dziś nie tylko słów, ale realnego działania w kierunku naszego bezpieczeństwa żywnościowego, podkreślał prezydent. Ta ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa już dziś polską większość parlamentarną i polski rząd, zgodnie z moimi obietnicami wyborczymi, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi, i to dzisiaj podpisałem. Moratorium na sprzedaż polskiej ziemi rolnej obowiązuje do 30 kwietnia przyszłego roku. Zdaniem politologa Wojciecha Mościbrockiego taki ruch prezydenta uderza w relacje z Ukrainą. Pan prezydent cały czas buduje narrację o konfrontacji z Ukrainą. Nie jest dobrze, nie jest zgodne z interesem naszym polskim budowanie napięcia antyukraińskiego. Na tym zależy Rosji. A proszę zwrócić uwagę, pan prezydent kilkakrotnie podkreślał, że Ukraina jest dla nas zagrożeniem, że jest konkurencją, i to nierówną konkurencją. W czasie kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiadał, że będzie dążyć do przywrócenia koalicji państw, które nie zgadzają się na liberalizację handlu z Ukrainą. Zatopiony wrak samochodu, a w nim dwa ciała, znaleziono w Russocicach w Wielkopolsce. Pojazd znajdował się kilka metrów pod wodą w starym zbiorniku po wydobyciu węgla brunatnego. Według wstępnych informacji policji auto miało należeć do małżeństwa, które planowało wyjazd do sanatorium. Na razie za wcześnie, by mówić o okolicznościach wypadku. Na miejscu pracują nurkowie ze Straży Pożarnej i Policji. W serwisie Zagranica. Kierowca ciężarówki z Polski, który w listopadzie ubiegłego roku spowodował serię wypadków w Niemczech, pozostanie na stałe w zakładzie psychiatrycznym. 31-letni kierowca od kilku lat cierpi na schizofrenię paranoidalną. Mężczyzna był oskarżony o spowodowanie serii wypadków z udziałem ponad 50 pojazdów na autostradach w Nadrenii Północnej Westfalii. Prowadzona przez Polaka ciężarówka jechała slalomem, uderzając w kolejne pojazdy. Nikt nie zginął, ale rannych zostało 19 osób. Ukraina nie odda nawet kawałka swojej ziemi, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. To komentarz do wypowiedzi Donalda Trumpa, który sugerował, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny może zakładać wymianę terytoriów. O dalszych scenariuszach wojny w Ukrainie prezydent USA będzie rozmawiał z Władimirem Putinem w najbliższy piątek na Alasce. Wołodymyr Zełenski, odpowiadając amerykańskiemu prezydentowi, powołał się na konstytucję Ukrainy. Odpowiedź na kwestie terytorialne jest w konstytucji. Nikt od tego nie odstąpi i nawet nie będzie w stanie, podkreślił Zełenski. Ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk już wcześniej powiedział polskiemu radiu, że Ukraina nie uzna terytorialnych roszczeń okupanta. Zamrożenie wojny jest możliwe, jednak to nie rozwiąże głównego problemu. Rosja jak była, tak pozostaje faszystowskim państwem pragnącym zniszczyć życie. Wirus rewanżyzmu i śmierci nie zniknie. Można mieć nadzieję na zamrożenie konfliktu. Jednak Ukraina nigdy nie uzna okupowanych terytoriów za rosyjskie. O warunkach zawieszenia broni i możliwości rokowań pokojowych będą 15 sierpnia na Alasce rozmawiać Donald Trump i Władimir Putin. Na spotkanie nie zaproszono Wołodymyra Zełenskiego ani żadnego z liderów państw Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Konie arabskie czystej krwi podbijają serca w Janowie Podlaskim, gdzie trwają Dni Konia Arabskiego. Atmosfera na padoku i wokół niego jest niezwykła, co udowodni Michał Makowski, który jest na miejscu. Była to era Katila N.A. Hodowli własność pani Alicji Najbowicz. Wszystkie są piękne, także trudno się zdecydować na cokolwiek. Kupimy wszystkie. Do czego służy ten przyrząd, który pan trzyma w ręce? Do pobudzania koni. To jest coś w rodzaju takiego bicza? Bardziej w roli straszaka. Żeby pobudzić konia, jego temperament.

Ktoś się spodziewał tej piosenki dzisiaj na początek? The Cranberries, Zombie. What the hell happened? Wednesday happened. Bravo! Zombie w tej oryginalnej wersji nie pojawia się wprawdzie w serialu Wednesday, który powrócił z pierwszą połową drugiego sezonu w tę, oczywiście, środę, ale pojawia się w przeróbce instrumentalnej, no i pojawia się też przedstawiciel tytułowego gatunku. Ale o tym Sza nic więcej nie mogę powiedzieć. Tim Burton znowu sygnuje serial Wednesday swoim nazwiskiem jako producent na w roli tytułowej Jenna Ortega. Wednesday Addams is here. It's Addams with two D's. Obok niej Catherine Zeta-Jones, Steve Buscemi, Billy Piper, Tandy Newton, Christina Ricci i oczywiście Fred Armisen jako wujek Fester. Wednesday w tej odsłonie po raz kolejny rozwiązuje zagadki kryminalne. Zatrzymaliśmy się na razie w połowie drogi. 4 odcinki są dostępne, a kolejne pojawią się na początku września. Wtedy będziemy więcej pewnie mówić o tym serialu. Nie zabiję, słyszysz? A to już jest odważna bardzo, jak na slasher, deklaracja bohaterki filmu Bartosza M. Kowalskiego 13 dni do wakacji. Bartosz Kowalski nie ustaje w wysiłkach, żeby horror we wszystkich jego krwawych odsłonach na stałe zagościł na polskich ekranach. No i chwała mu za to. A 13 dni do wakacji to film, który od wczoraj jest w kinach. Z reżyserem rozmawiał także wczoraj w audycji trójkowo-filmowo Ryszard Jaźwiński, więc zachęcam do odwiedzenia naszych podcastów. A przed nami jeszcze przypomnienie premiery z zeszłego tygodnia. When you look up at the night sky, it can tell you stuff about your future. Życie czeka. W gwiazdorskiej obsadzie na podstawie opowiadania Stephena Kinga o tym, co w życiu najważniejsze, i ze spektakularną sceną taneczną. To do nadrobienia, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie widział. O tej historii, która teraz się pojawi przez moment dźwiękowo na naszej antenie. Niektórzy mówią, że to najbardziej kingowska opowieść, tylko to z tych wersji Kinga budzących grozę. Najbardziej kingowska opowieść, której nie napisał Stephen King. This is a true story that happened in my town. Od wczoraj w kinach nowy film Zacka Cregera Zniknięcia, w oryginale Weapons. Zaczyna się od trzęsienia ziemi. Pewnej nocy kilkanaścioro dzieci z jednej klasy wychodzi z domów i znika. This is where the story really starts. O zniknięciach porozmawiamy więcej z moim gościem Łukaszem Muszyńskim po 15:00 i wrócimy też wtedy jeszcze do zeszłotygodniowej premiery kolejnej, której nie mogłam nie odnotować, bo przez kilka tygodni się nie słyszeliśmy. Wrócimy do Nagiej Broni z Liamem Neesonem w roli głównej. Ale przypomnimy też, że w tym tygodniu, 12 sierpnia, na małe ekrany trafi bardzo oczekiwana serialowa premiera Uniwersum Obcego na małym ekranie. Obcy Ziemia. Collision imminent. Tym razem akcja, jak wskazuje tytuł, przenosi się na Ziemię, ale o serialu opowiemy więcej w przyszłym tygodniu. Odnotujemy też z przyjemnością, że w całości jest już dostępny pierwszy sezon serialu sygnowanego przez Guya Ritchie. Ten serial po polsku nosi tytuł Strefa Gangsterów. Name's Conrad Harrigan, family man. And if you cross my family, well, you'd better pray. Do tego tytułu także wrócimy w przyszłym tygodniu. Pierce Brosnan, Helen Mirren i Tom Hardy to trzon obsady tego znakomitego serialu Mobland. To jest tytuł oryginalny, a w czołówce towarzyszy obrazom muzyka zespołu Fontaines DC, Starburster, jak Państwo słyszą. Ten zespół też zaraz u nas się pojawi, ale z zupełnie innym utworem i z zupełnie innej okazji. I'm Bird. Who are you? It's none of your business. Bird, nowy film Andrei Arnold, od wczoraj w kinach, ponad rok po premierze na festiwalu w Cannes w konkursie głównym. Fontaines DC byli bardzo blisko tego filmu. Ich teledysk do utworu Bug, jeśli Państwo znają ten teledysk, to jest filmowy teledysk. Barry Keoghan się tam pojawia, a to on gra Buga właśnie w filmie, ojca 12-letniej Bailey, głównej bohaterki. Ale otwiera i zamyka ten film ta piosenka. Too Real zespołu Fontaines DC. O filmie za chwilę porozmawiamy z Klarą Cykosz. passion loose from you, so grateful hand as it stands. I'm about to make a lot of money, gold hats in the pan. None can revolution lead with selfish needs aside as I cry. I'm about to make a lot of money, gold hats on the side. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? The winter evening settles down, the bruised and beat up open sky. 6 o'clock, the city in its final dress. And now a gusty shower wraps the grimy straps of withered leaves all about your feet. And then the ringing of a twitching hand. 6 o'clock, 6 o'clock. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Real. Z tą piosenką wchodzimy w film Bird, Andrei Arnold, i z tą piosenką z tego filmu wychodzimy. No a żeby Państwu jeszcze dodatkowo zrobić więcej apetytu na obecność Fontaine's DC w filmie Bird, to jeden z muzyków pojawia się w scenie weselnej, gra tam na keyboardzie i akompaniuje. Za dużo zdradzam. Patrzę teraz na moją gościnę, Klarę Cykosz, krytyczka filmowa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Zazwyczaj przedstawiam cię bardzo różnymi twoimi aktywnościami, jeśli chodzi o pisanie, między innymi Dwutygodnik, ale teraz z przyjemnością również ogłaszam, że autorka podcastu Chaszcze Filmowe. No już za 2 tygodnie dopiero premiera, więc jeszcze nie, ale już można śledzić na Facebooku i na Instagramie. Ale autorką już jesteś, bo to pewnie w głowie już jest wszystko poustawiane. Klara, ten film czekał sporo na premierę w Polsce. W ogóle czekał, mam wrażenie, bo przecież to jest konkurs główny ubiegłorocznego festiwalu w Cannes. Ale zanim o Bird, to chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiały o Andrei Arnold. Zresztą ja dlatego tak nawiązuję też do tej muzyki, bo u niej w filmach zawsze jest dużo muzyki. I ta muzyka jest właściwie bohaterką też. I to też nie są tylko oryginalne utwory napisane do filmu, ale także mnóstwo takich playlist, których słuchają bohaterowie. Ale tutaj myślę, że szczególnie ważne jest, żeby opowiedzieć trochę o drodze Andrei Arnold, bo ona filmem Bird wraca do swoich stron, wraca do hrabstwa Kent, gdzie się wychowywała. Tak, Andrea Arnold jest, pochodzi z hrabstwa Kent, jakby jest taki, no jakby working class, jakby z klasy pracującej. Co jakby no wciąż nie jest łatwe i nigdy nie było w Wielkiej Brytanii, chociaż no ona jest z tego pokolenia, które przez jakiś czas właśnie miało szansę jakoś tam awansować. Ona urodzona jest na początku lat 60. Tak. Jakby ona chyba skończyła szkołę w wieku 16 lat i później poszła do pracy, gdzie się zaczepiała w telewizji i później wylądowała też po drugiej stronie, pracowała chyba głównie w programach dla dzieci i młodzieży, i dopiero później jakoś pojechała do Stanów i tam dopiero zrobiła kurs reżyserski, no i jakby później wróciła do Wielkiej Brytanii i nagrała Osę, Wasp, film krótkometrażowy, który zdobył Oscara i który jest w ogóle początkiem takiej jej początkiem jakiejś takiej właśnie drogi, też jakby historii właśnie tej klasy pracującej, czy też... Takiego kina społecznego takiego, w jej wydaniu. Tak. Tak, takiego kina społecznego, ale też jakby też takiej niższej klasy pracującej. Mhm. Zresztą Wasp, Osa, z tego co pamiętam, to też akcja toczyła się właśnie no mniej więcej w tych samych miejscach, gdzie Bird. Chyba tak. I też jakby wtedy zaczyna pracę z Robim Ryanem, czyli do dziś swoim najwierniejszym współpracownikiem i autorem zdjęć do wszystkich jej filmów. Cieszę się, że zwracamy uwagę na zdjęcia, bo też w filmie Bird jest o czym opowiadać, ale faktycznie ta ich przyjaźń trwa od tamtej pory, a Robbie Ryan, no to wybitny autor zdjęć. No, wspomnę choćby ostatnie filmy Yorgosa Lanthimosa, bo chyba od Faworyty są nierozłączni również. Tak. Od Faworyty właśnie Robbie Ryan też robi filmy z Lanthimosem, też nakręcił parę filmów z Kenem Loachem, czyli jakby, no, jakby czyli wielkim mistrzem różne połączenia, tak. No więc tak, a jeśli chodzi o filmy, Andrzej Arnold, bo powiedziałaś o tym bardzo ważnym krótkim metrażu, czyli Osa, ale potem był debiut, potem był też film Fish Tank, który znowu opowiadał o bohaterce 15-letniej. I tak nawiązuje do tych bohaterek, bo tutaj mamy 12-letnią dziewczynę, która też jest osamotniona w swojej codzienności i szuka... dążąc do tego momentu bardzo ważnego w życiu każdego człowieka, pewnego przełomu, pewnego już łapania dojrzałości, łapania takich bardziej dorosłych doświadczeń. Fish Tank to też był taki film, który opowiadał o bardzo młodej bohaterce. Były Wichrowe Wzgórza, Andrzej Arnold, to jest ciekawe doświadczenie kinowe, bo tam też wyciągnęła sporo wątków klasowych w tej historii. Jakby ja uwielbiam tą ekranizację Wichrowych Wzgórz. Wydaje mi się, że w ogóle to jest taki przypadek, że rzeczywiście jakby ktoś wziął tą klasyczną powieść i jakby po pierwsze chyba jakby wrócił rzeczywiście do jakiegoś takiego brudu i do takiego mroku, które jest w tej powieści, zachowując być może jakby taką klasyczną strukturę tego, że raczej Wichrowe Wzgórze to jest ekranizacja tej jakby pierwszej części, ale rzeczywiście jakby jakoś tak ona się zanurzyła w ogóle jakby w tej naturze, w tych właśnie wzgórzach. Jakby właśnie też wracając do tej natury, wracając do tego krajobrazu, wracając do tej ciemności i też wyciągając wątki właśnie klasowe, ale też rasowe, zrobiła coś, no jakby wiadomo, że Brytyjczycy non-stop ekranizują te swoje najsłynniejsze XIX-wieczne powieści, natomiast ona zrobiła tutaj coś zupełnie, zupełnie nowego, dlatego no ja bym się bała ekranizować Wichrowe Wzgórza po niej. Tutaj wejdę ci w słowo, bo oczywiście mówisz, że słusznie, że Brytyjczycy non-stop ekranizują te swoje XIX-wieczne z bardzo różnych okresów i dekad XIX wieku powieści. To przypomnijmy, że dwie ekranizacje Jane Austen powstają teraz, Rozważna i romantyczna i Duma i uprzedzenie w wersji serialowej, no ale także Wichrowe Wzgórza. Wkrótce, no myślę, że to będzie premiera 26 roku, Emerald Fennell się zabrała. Już pierwsze pokazy gdzieś tam dla wybranej takiej fokusowej publiczności się odbyły i zdania są podzielone, ale tutaj stawiam kropkę o tym filmie. Będziemy rozmawiać już, kiedy on będzie dla nas wszystkich dostępny. Wracamy do Andrzej Arnold. American Honey, bo ona też ma ten swój bardzo długi, nawet chcę powiedzieć epizod, ale jak na tak długą współpracę z amerykańskimi studiami, no to myślę, że to nawet więcej niż epizod, bo film American Honey, no a potem też seriale kilka co najmniej robiła, bo Wielkie Kłamstewka, drugi sezon, to Andrea Arnold za kamerą Transparent, parę odcinków, I Love Dick, taki serial z Kevinem Baconem i z Catching Han, to też jest Andrea Arnold, więc tę rękę sobie ćwiczyła na bardzo różnym materiale. Tak, no właśnie była jakaś taka przerwa, że właśnie ona wyskoczyła do Stanów i z jednej strony chyba w ogóle jeździła po Stanach i zrealizowała właśnie American Honey, po którym no właśnie przez ile już 8 czy ileś lat... To ostatnia fabuła. Tak, i to była jej ostatnia fabuła. No rzeczywiście później były różne właśnie przygody z tym systemem studyjno-serialowym, czyli no z jednej strony rzeczywiście jakby bardzo ważne i bardzo dobre rzeczy. Ja bardzo polecam serial I Love Dick, który jest jakby kultowy, jest o sztuce, jest o dziwnych ludziach na pustyni w Teksasie. I jest też oparte na kultowej książce Chris Kraus. Z drugiej strony, no właśnie Andrea Arnold miała stworzyć drugi sezon Wielkich Kłamstewek i tam prawdopodobnie doszło do jakichś tarć na linii właśnie z producentami, bo no ostatecznie to, co dostaliśmy, nie było dobre i ewidentnie było bardzo źle potraktowane montażowo. Do końca chyba nie wiadomo, co tam się wydarzyło. I pewnie wiadomo, się tego nie dowiemy, chyba że tak. Seth Rogen robi o tym serial albo odcinek w drugim sezonie serialu The Studio, no ale też dokument pod tytułem Krowa. Tak, w ogóle to jest tak, że połowa filmów Andrei Arnold ma jakieś takie zwierzęce tytuły, prawda, jest Wasp, jest właśnie, no Fish Tank, no tak. Tak, jest właśnie teraz Bird i po drodze była Cow. No to jest film dokumentalny, w którym po prostu przez półtorej godziny towarzyszymy po prostu no krowie. W jej drodze do porodu. Aczkolwiek, kurczę, spotkałam się z taką interpretacją, nie powiem gdzie, bo nie mam jakby odnieśniku i linka, z taką interpretacją, że jakby ta krowa, no to ona też jest jakby, to też jest ta klasa pracująca. Mm-hmm. Czytam artykuł na ten temat, ale niestety nie to pamiętam nazwiska autora. To bardzo ciekawe spojrzenie i ta intuicja może być słuszna. Czyli narysowałyśmy ten portret szybkimi ruchami Andrei Arnold filmowy, ale także myślę, że w kontekście filmu Bird, który jest o dzieciach i o rodzicach, którzy także byli dziećmi, kiedy zostawali rodzicami, tak go czytam. Myślę, że warto też podkreślić, że ona sama była dzieckiem bardzo, ale to bardzo młodych rodziców, 16-17-letnich. No i właśnie o takich bohaterach opowiada również ten film. Co dostajemy w filmie Bird od Andrei Arnold? To znaczy, po pierwsze, chyba warto w ogóle powiedzieć, że to jest taki trzeci film, który jest trochę fabularnie oparty na podobnej strukturze, że mam właśnie młodą dziewczynę, która jest gdzieś zakliszczona pomiędzy jakimś przemocowym domem i kimś, kto przychodzi do niej z czymś nowym. I wydaje mi się, że właśnie Fish Tank, American Honey i Bird można potraktować jako taką trylogię. O tym bardzo ładnie pisze Agnieszka Kimiak w recenzji, która wczoraj ukazała się na łamach dwutygodnika. Natomiast każdy z tych filmów jest zupełnie inny, ponieważ za każdym razem główna aktorka, za każdym razem debiutująca na ekranie, ma zupełnie inną energię, jest zupełnie inną osobowością. Tak, w Fish Tank była to właśnie Katie Jarvis, która jakby no później nie zrobiła kariery i w ogóle chyba miała dużo problemów. I którą, jak głosi legenda, tam Andrea Arnold wypatrzyła, jak się po prostu darła na swojego chłopaka gdzieś na stacji kolejowej. W American Honey Sasha Lane, której z kolei się udaje i która ma bardzo ciekawą karierę. Ja szczególnie polecam film How to Blow Up a Pipeline. No i teraz właśnie młoda debiutantka, chyba 13-letnia Nikia Adams, która jest jakby najmłodsza z nich wszystkich, to jest taki najmłodszy debiut i która jakby z kolei jest właśnie taka bardzo zamknięta. Jest bardzo taką postacią, która jakby tak trochę trzyma myśli, jakby nie możesz jej wejść do głowy. W ogóle uważam, że to jest świetny film o dziewczynce, która w cudzysłowie wygląda jak chłopiec. Mhm. I tego właśnie, zwykle tego typu wątki, jakby o dziewczynkach, które mają właśnie taką chłopięcą ekspresję, to jest zawsze wpisane w jakieś odkrywanie swojej tożsamości seksualnej czy płciowej i tak dalej. Tutaj w ogóle tego nie ma, no bo dziecko ma 12 lat. Po prostu jest o tym, jak ona funkcjonuje w świecie. Też zresztą gdzieś na przykład totalnie akceptowana przez swoich ziomków i tak dalej. W ogóle jak się ścina, jak się goli prawie na łyso, to tam chłopaki mówią, ale fajnie wyglądasz. Fajnie wyglądasz, tak. I po prostu tak, jak ona jakoś się tak porusza, ona ma zupełnie, no, chodzi mi o to, że po prostu pewne właśnie takie fabularne podobieństwa są pomiędzy tymi filmami, ale każda z tych dziewczyn jakby ma zupełnie inną ekspresję i to jakoś ustawia w ogóle ten film, bo te filmy są jakby super subiektywne. One są bardzo, bardzo, z bardzo jednostkowego punktu widzenia i przez jakby bardzo jednostkową wrażliwość tutaj właśnie tej dziewczynki, tego jak w ogóle ta bohaterka patrzy na świat, a moim zdaniem jakby ten film bardzo fajnie pokazuje wrażliwość dziecka, które jest bardzo wrażliwe wizualnie. Tak. Ona ciągle coś kręci. Ona ma telefon nieustająco przyklejony do ręki, ale nie po to, żeby scrollować media społecznościowe, tylko żeby rejestrować kolejne sytuacje, ale też ma taki odruch bezwarunkowy, kiedy ma poczucie, że coś niebezpiecznego może się wydarzyć, to też od razu zaczyna filmować, a to jest dziecko zawieszone w bardzo specyficznej, ta przestrzeń, w której ona się wychowuje, jest właśnie na granicy patologii, prawda? Ona z jednej strony mieszka z tym ojcem, bardzo młodym również, Barry Keoghan, Bug, ma bardzo specyficzne podejście do wychowania dzieci, tak bardzo ogólnie mówię, żeby nie wejść za mocno w szczegóły. Jest tam też starszy brat, pół właściwie, ponieważ mają tego samego ojca i oni razem mieszkają. Z drugiej strony gdzieś tam w innej części miasta matka z kolejną grupą rodzeństwa, które, z którą z kolei bohaterka ma wspólną matkę tylko, ale ona za te wszystkie osoby czuje się odpowiedzialna w jakiś sposób, no ale też musi siebie w tym wszystkim odnaleźć. Bardzo pięknie montaż i bardzo pięknie zdjęcia też tutaj grają z tą jej wrażliwością. Mam wrażenie, że warto to podkreślić. Tak, wydaje mi się, że właśnie wszystkie, nie dam głowy za Red Road, czyli debiut Andrzeja Arnauta. Pełnometrażowy, tak. Tak, wydaje mi się, że od Fiszczanku jakby te wszystkie filmy są właśnie kręcone w formacie 4:3, w sensie, że ten obraz jest taki telewizyjny, w sensie jest taki wąski, to nie jest panorama. I właśnie co daje właśnie takie poczucie, że jest się bardzo blisko z bohaterką, że jest się jej, ale jednocześnie jest się w jakiejś takiej klaustrofobii. A z drugiej strony no, te filmy są o wychodzeniu poza tą klaustrofobię, jakiejś próbie jakby ucieczki i wyjścia i znalezienia czegoś poza właśnie tym klaustrofobicznym i też właśnie naznaczonym przemocą świecie, no to jest film też o parentyfikacji, tak? Znaczy tak. W sensie ona właściwie, ona się opiekuje, ona w pewnym sensie wchodzi w rolę opiekunki ze swoich rodziców obojga tak naprawdę. Jest nie tylko ciągle zajęta tym swoim rodzeństwem, ale również rodzicami. No ale pojawia się też ta postać znikąd, pojawia się ta postać bardzo niedookreślona, Franz Rogowski w tej tytułowej roli, Bird. No i pojawia się chyba po raz pierwszy u Andrei Arnold taka płaszczyzna realizmu magicznego. Nie wiem, czy tak czytasz tę postać w tym filmie? Na pewno. Ja na serwisie Letterboxd followuję aktorkę Harina, znaną między innymi z Barbie i z Transparent, która właśnie często też rzuca swoje opinie na temat filmów i właśnie ona napisała o tym, że to jest taki po prostu kitchen sink, właśnie ten realizm angielski zmiksowany z Miyazakim. I wydaje mi się, że gdyby to była... Bailey i Chapla, taki mogłoby być polski tytuł tego filmu. Tak, dokładnie. Że właśnie gdyby to wszystko się działo w filmie animowanym, to byłoby właśnie takie bardzo naturalne. Natomiast to, że właśnie tutaj ten status ontologiczny tej postaci granej przez Franza Rogowskiego, który właśnie jako Bird no, zjawia się tak jakby nie wiadomo skąd i jest takim dziwnym chłopakiem w spódnicy. Niby który... twierdzi, że jest stamtąd, a tak naprawdę mówi z niemieckim akcentem cały czas. No tak. Bo to znakomity niemiecki aktor, tancerz, performer. Tak, i jest w ogóle taki dziwny i też mówi dziwne rzeczy. Jest jakby właśnie spoza tego porządku, tej przemocy w ogóle, w której właśnie wyrasta główna bohaterka i pokazuje jej trochę inny świat. Jest taki w ogóle bardzo łagodny i taki jakoś przyjmuje wszystko i tak się jest w stanie się zachwycić światem. No i właśnie mówiłaś o tym, że ten film trochę przeleżał i że miał swoją premierę półtora roku temu, no prawie półtora roku temu w konkursie kaneńskim. No i chyba możemy powiedzieć, że jakby wzbudził tam bardzo, bardzo różne reakcje. Tak. Jakby był bardzo, krytycy się bardzo o niego spierali, też z bardzo, bardzo różnych kątów. Jakby on nie wzbudził jakiegoś takiego zachwytu, tylko jakieś takie właśnie zdziwienie, jakiś taki opór. Ja potem jakby po tym długim czasie też jakby zerkania na recenzję, no i teraz ten film obejrzałam i też mogłam się jakoś też skonfrontować ze zdaniami różnych moich znajomych, to mam takie poczucie, że sama jeśli mi ten film sprawia opór, to jednak muszę przyznać, że w ogóle interpretacje entuzjastek i entuzjastów tego filmu są dużo ciekawsze. Mm-hmm. Właśnie jakby dają fajniejszy wgląd, jakieś takie w ogóle przyjęcie tej jakiejś magiczności tego świata, tego właśnie takiego jakby trochę zagięcia. Że właśnie też jakby moja koleżanka, ale też edukatorka filmowa Alicja Nowacka w ogóle od razu miała taką reakcję, że to jest film w ogóle dla młodzieży i że on bardzo dobrze, że właśnie on bardzo dobrze kliknie z młodymi ludźmi. Myślę, że właśnie osoby, które zajmują się edukowaniem nie tylko filmowym młodzieży, powinni się filmem Andrzej, w ogóle kinem Andrzej Arnold, ale tym filmem też szczególnie zainteresować. Klara, tutaj musimy postawić kropkę, ale z pewnością do rozmów filmowych będziemy na antenie Trójki wracać. Klara Cykosz, krytyczka filmowa, która przygotowuje właśnie podcast Chaszcze Filmowe. A teksty Klary między innymi na dwutygodniku mogą Państwo przeczytać. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję strasznie. A ja już teraz sięgam po jeszcze jedną piosenkę, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej filmu Bird, Andrej Arnold. I to jest piosenka przez bohaterów opisywana jako Dad Song, piosenka z playlisty taty. Posłuchajmy. something in my liberty on my mind. Happiness coming and going, I watch you look at me, watch my fever growing, I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind, but I'm a lucky man with fire. Happiness, something in my own place. I'm studio naked, smiling, I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going, I watch you look at me, watch my feet are growing, I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you piosenki z playlisty taty głównej bohaterki filmu Bird, czyli Bailey, tego tatę Buga gra Barry Keoghan. No i może warto zaznaczyć, że Barry Keoghan, żeby zagrać u Andrei Arnold, odmówił samemu Ridleyowi Scottowi. To o czymś świadczy. Ale już kończymy na moment wątek filmowy, premierowy Bird od wczoraj w kinach i myślę, że zachęciłyśmy Państwa z Klarą Cykosz do tego, żeby się tym filmem zainteresować. Teraz wątki growe, plejada hollywoodzkich gwiazd, bo ten artysta bardzo często hollywoodzkie gwiazdy do swoich gier zaprasza. Znakomicie wyreżyserowane cinematiki. No i noszenie paczek. To jest przepis na sukces. Najnowsza gra Hideo Kojimy, Death Stranding 2, zachwyca fanów oraz krytyków. Jest tam i fotorealistyczna grafika, i nastrojowa muzyka, no i doskonały stan techniczny. No ale skoro pojawia się temat gier, to nie mylą się Państwo oczywiście. O Hideo Kojimie opowiada Radek Nałęcz. Hideo Kojima, japoński twórca gier wideo, uważany jest za jedną z najbardziej znanych i kontrowersyjnych postaci współczesnego game devu. Jedni widzą w nim geniusza, wizjonera, inni grafomana oraz niespełnionego filmowca. Ciężko jednak odmówić mu pomysłowości, kreatywności oraz odwagi w realizacji kolejnych produkcji. Hideo Kojima to tworzy dokładnie takie gry, jakie chce. Bez kompromisów. I co istotne, kierunek obrany kilkadziesiąt lat temu i konsekwencja, z jaką tworzy, zaczynają się opłacać. Kojima bez większych kłopotów namawia do udziału w swoich produkcjach topowe gwiazdy światowego kina. Mówimy o facecie o nieprawdopodobnej wyobraźni, która jest dziwna, jest nieoczywista, produkuje jakieś absolutnie szalone twory, do tego stopnia, że ilekroć jakaś hollywoodzka gwiazda się pojawia w grze Kojimy, albo ich niemało, bo Death Stranding to Mads Mikkelsen, to Margaret Qualley, Elle Fanning w nowej części Death Stranding, to zawsze się zastanawiam, jak wyglądał proces sprzedawania im tego pomysłu. A teraz wyłaniasz się z wielkiej kałuży czarnej smoły, jesteś podpięty pępowiną do niemowlaka. Jakby jak on opowiada tym ludziom, żeby się zgadzali brać udział w tych projektach? No ale pewnie robi to trochę tak samo, jak robi to, nie wiem, Guillermo del Toro, który zresztą też pojawia się w jego grach i wielu innych filmowców. Kusi go to środowisko filmowe, lubi tych ludzi, zaprasza tych reżyserów. George Miller, Fatih Akin, Nicolas Winding Refn, Guillermo del Toro, oni wszyscy zostali zdigitalizowani. Są też bracia Raka Raka, jedni chyba z najciekawszych twórców współczesnych horrorów. Jest Mike Flanagan, czyli też najważniejsze nazwisko chyba dzisiaj w kinie grozy. Komentuje Michał Walkiewicz, dziennikarz filmowy, znawca gier wideo, który miał okazję spotkać Kojimę. I to dwukrotnie. Pierwszy raz to było na wyspie Odaiba, to jest wyspa pod Tokio. No to mógłbym grać po prostu w Totolotka po takim spotkaniu, bo w zupełnie przypadkowym muzeum, w przypadkowym salonie gier po prostu Kojima nagrywał swój fragment swojego programu na YouTube, debiutanckiego wówczas. Trafiłem do tego programu, co jest nieprawdopodobne, ale jest to sytuacja z cyklu jedziesz do Japonii i spotykasz Akirę Kurosawę. Gdyby jeszcze żył, to pewnie bym go spotkał, natomiast pojechałem i spotkałem swojego ulubionego Japończyka z popkultury, czyli Hideo Kojimę. Jakie są szanse? A drugi raz na festiwalu w Cannes ostatnio, gdzie miał swój panel w strefie targowej właśnie z Fatihem Akinem i faktycznie też udało mi się dopchać pod scenę dzięki koszulce z lśnienia, którą po prostu Hideo wypatrzył w tłumie, pokazał okejkę, powiedział dobra koszulka, umarłem wtedy, mogłem sobie z nim zrobić zdjęcie. Cóż mogę powiedzieć? To był chyba najpiękniejszy moment mojego popkulturowo-gamingowego, zajawkowego życia. Warto dodać, że nie są to jedyne polskie akcenty w biografii artysty. Sam pojawił się jako jedna z postaci w grze Cyberpunk 2077 polskiego studia CD Projekt Red. Odwiedził Warszawę w czasie trasy promującej jedną z gier oraz komplementował muzykę Hani Rani w mediach społecznościowych. Ta zresztą wystąpiła w ostatniej produkcji Mistrza Death Stranding 2. Zakochany w sztuce Japończyk uwielbia otaczać się gwiazdami kina oraz muzyki. Te z kolei odwzajemniają to uczucie, odwiedzając Kojima Productions. To czyni z Hideo influencera. Wydaje mi się, że Hideo Kojima nawet bardziej niż w grach wideo żyje dzisiaj na Instagramie. To jest facet, który wrzuca co chwilę zdjęcia gwiazd hollywoodzkich, które go odwiedzają w jego studiu, które jest takim powoli kultowym miejscem. Timothée Chalamet się pojawia, właśnie Elle Fanning. I on wszystkich tych ludzi, którzy tam przychodzą, po prostu stawia przed tą maszyną do performance capture, digitalizuje ich, Hani Rani wśród nich i po prostu wrzuca do swojej gry, jak to takie postaci, które dają te mniejsze zadania, ale są w tej grze i mogą się pochwalić, że są. No i otarli się o ten geniusz z innej branży, ale jednak geniusz. Ja bardzo lubię to podejście. Rodzi to jakieś takie wrażenie rodzinności i wspólnego celu tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to bardzo pięknie rezonuje z opowieścią, którą w ogóle jest Death Stranding, czyli opowieścią o węzłach, splotach, kłączach, mostach, czyli o wszystkich, co nas łączy. I właśnie o tym jest ta gra, o mechanizmach tego, co nas scala ze sobą, podczas gdy czasy robią się coraz bardziej atomizujące i niesprzyjające dla wspólnoty. I wydaje mi się, że to jest jakiś taki najfajniejszy przekaz i największe to, powiedzmy, dziedzictwo kulturowe, którego Kojima w tym momencie zostawia. Miłość do filmów wzięła się z czasów dzieciństwa. Kojima dużo czasu spędzał w domu, oglądając telewizję. Do dziś, wchodząc do hotelowego pokoju, włącza telewizor, aby nie czuć się samotnie. Z kolei Super Mario Bros. To gra, która sprawiła, że postanowił wybrać tę drogę zawodową. Twórcy gier wideo. Hideo Kojima to niewątpliwie człowiek wielu talentów. Jest reżyserem, projektantem, zajmuje się montażem zwiastunów kolejnych produkcji, dba o każdy element. Co stało się znakiem rozpoznawczym, ale też memem. Moja ulubiona anegdota, jeśli chodzi o tę ekspozycję jego nazwiska, to jest oczywiście z czasów Metal Gear Solid 5 Death Stranding, czyli z tej gry, kiedy on się poróżnił z Konami i w konsekwencji został usunięty z firmy. Jakby wiedząc już o tym, on po prostu w każdej możliwej misji i w każdym możliwym momencie tej gry, kiedy była na to wizualna przestrzeń, zostawił swoje nazwisko. Właśnie reżyseria Hideo Kojima i scenariusz misji Hideo Kojima. Misji w Metal Gear Solid 5 pobocznych jest 150, głównych jest chyba 49 i w każda jest, zaczyna się jak mały odcinek serialu pod tytułem właśnie reżyseria Hideo Kojima, więc jest to absolutnie fantastyczny ruch i znów to jest to taki ruch, który na przykład mnie nie pozwala z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest kwestia ego, bo to jest tak małostkowe i tak złośliwe i tak ludzkie, że nie sądzę, żeby człowiek, który paradoksalnie, żeby człowiek, który zrobił coś takiego, myślał o sobie aż tak bardzo poważnie. Myślę, że to jest po prostu facet, który broni swojej artystycznej wizji, który kocha kino, który kocha gry wideo i stąd takie pomysły, ale faktycznie, no, na pewno będziecie wiedzieć, że to jest gra Hideo Kojimy, jak będziecie grać w grę Hideo Kojimy. Jeśli nie domyślicie się po fabule, to na pewno przypomni wam o tym jego nazwisko, po prostu bijące z ekranu co chwilę. Takie produkcje jak Snatcher, Policenauts, seria Metal Gear Solid czy Death Stranding na stałe wpisały się do historii gier. Opowieść o kurierze, Samie Bridgesie, który samotnie pokonuje USA nosząc paczki i pomagając zjednoczyć kraj, została wydana chwilę przed pandemią, która zamknęła nas w domach. Polityka, geopolityka i aktualności są zresztą źródłem inspiracji. No i gry w ogóle są super polityczne, chociaż wydaje mi się, że to jest zwykle takie przesłanie dość mocno gdzieś tam rozmyte, czy właśnie zmiękczone bardziej tą taką całą warstwą popkulturową. I faktycznie w przypadku serii Metal Gear, no on dłubał w takiej materii, która jest w takiej ściółce, która jest już dość martwa. No to jest Zimna Wojna, to są te lata 60., 70. i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Death Stranding, no to wydaje mi się, że to jest tak czyste i tak naiwne, jak brzmi. Znaczy, jeśli Kojima, to co drugie zdanie dotyczy tego, że jesteśmy osobno, że żyjemy osobno, że nie ma tego spoiwa społecznego, że wspólnota jest wszystkim, że Stany Zjednoczone znów muszą być wielkie, wspólnotą potrzeb, marzeń i wrażliwości i tak dalej, no to trudno nie dostrzec z tym jakiegoś krytyku do obecnej sytuacji politycznej, ale wydaje mi się, że trochę ta szczerość chyba ratuje, mam wrażenie, że tam wszystko jest na talerzu i wszystko idzie z serca i że o tym wszystkim jest ta gra. Jeżeli ostatnie, co możemy chyba powiedzieć o Kojimie, to jest, jak o wielu wizjonerach pewnie, że są subtelni. Absolutnie nie jest subtelny, nie potrafi w subtelności, ale wydaje mi się, że to jest największa też siła jego tytułów, że potrafią ten rodzaj szczerości i pobrócić coś szlachetnego. Wydaje mi się, że też po prostu czasy im sprzyjają, bo nie wiem, w jakiej erze żyjemy teraz, czy jesteśmy już w postironicznej, natomiast na pewno zwracamy się ku jakimś takim prostszym, szczerszym emocjom w kinie i w popkulturze i takie gry jak Death Stranding na pewno na tym zyskują. Dostępna na PlayStation gra Death Stranding 2 znalazła prawie 1,5 miliona nabywców. Jest chwalona przez graczy i krytyków. W sierpniu ukaże się remake Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ale już bez Kojimy w roli twórcy. Z kolei 24 sierpnia Hideo Kojima kończy 62 lata i ciężko jest pozbyć się wrażenia, że kariera tego twórcy dopiero nabiera tempa. Radek Nałęcz i Michał Walkiewicz o planecie pod nazwą Hideo Kojima. A do tematu gier oczywiście będziemy wracać w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, ale już nie dziś, bo dziś po 15 kolejne filmowe rozmowy. Łukasza Muszyńskiego zapytam na przykład o to, czy Liam Neeson sprawdza się w komedii. Czy państwo już widzieli nową Nagą broń? Porozmawiamy też o zniknięciach, o Oddaj ją, dwóch horrorach, które aktualnie do obejrzenia na dużym ekranie. No a muzyka, jak zwykle w sobotę o tej porze, związana z tym, co na ekranie, o Bon Jair z filmu F1.